Radyo tiyatrosu. Kamil Usta. Yazan Süleyman Bulut. Yöneten Metin Çoban. Efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Kamil Usta Burçin Oraloğlu, Müfide Gülsen Tuncer, polis Uğurtan Atakan, komiser Ali Yalaz, Elvan Işıl Çoban, Ahmet Dayı Selim Naşit Özcan, sesler Cemil Şahman, Mehmet Bulduk, Selim Rıdvan Çelebi, erkek çocuk Vehbi Aslan. Neredeyse ezilecektik. Ne o hemşerim? Caddenin ortasında gözlerini kapayıp güneşe mi bakıyorsun? Evet, öyle yapıyordum. Mürvet sokağının karakoluna bak. Ne kadar da değişmiş. Gözlerin kapalıyken güneşi göremezsin ki. Evet, göremem ya. Yok, hayır, görürüm. Görür müsün? Görürüm ya. Voltaya çıktığım zaman sırtımı duvara verir, yüzümü ona çevirip gözlerimi kapardım. Anlamadım. Beni tanımadı. Sen yenisin galiba. 2 yıldır buradayım. Yeni sayılırsam. Ben 8 yıldır burada olmadığıma göre yeni sayılırsın. Komiserle görüşecektim, burada mı? Burada. Kendisine haber vereyim. Adımı, hele burada olduğumu duyunca çok şaşıracak. Eski usta Kamil Din bilir beni. Eski usta Kamil. Peki. Eski usta Kamil. Ben biraz daha şu güneşin altında durayım. Karakola bak. 8 yıl önce tahtadan 2 katlı bir binaydı. Mürvet sokağının Mürvet karakolu. Beni tor top yakalayıp yukarı çıkarırlarken karakolun bütün merdivenleri gıcırdıyordu. Ha? Bir daha söyle bakayım. Eski usta Kamil diye biri komiserim. Ne dedin? Eski usta Kamil, adını böyle söyledi. Siz tanır mısınız? Usta Kamil ha? Ekrem, sen usta Kamil'in kim olduğunu bilmiyor musun? Bilmiyorum komiserim. Bakın kendisi işte orada, bahçede dikiliyor. Bahçede ha? O? Nasıl olur? Sen kazandın komiser. Ama bunun yanına koymayacağım. Hesabını sorarım bir gün. Hesabını sorarım. Gözlerime inanamıyorum. Cezası 20 yıldı. Şimdi ise dur bakayım. Ne kadar? 8. Evet, 8 yıl oldu daha. Kaçtı belki de. Ve benimle hesaplaşmak için de buraya geldi. Usta Kamil bu. Yapar mı yapar? Ekrem, önce 2-3 arkadaşımızı daha çağır bakayım sen buraya. Peki komiserim. Başka niçin gelmiş olabilir ki? Hem sonra gelişinden hiç haberimizin olmaması onun kaçmış olduğunu göstermez mi? Komiserim, arkadaşlar geldi. Çocuklar, sen şuraya geç. Ekrem, sen de kapının orada durursun. Tetik durun ha. O dışarıdaki uysal görünüşlü adam 8 yıl öncesinin baş belası bir haydutuydu. Ne yapacağı hiç belli olmaz. Haydut mu? Ne sandın ya? Hadi git çağır bakalım. Ne görüşecekse görüşelim. Merhaba. Merhaba Usta Kamil. Hoş geldin. Ama hemen söyleyeyim, meraktan çatlayacağım yoksa. Bu nasıl geliştir böyle? Merak edilecek bir şey yok komiser. Kanunsuz gelmedim. Bu arkadaşlar da siz de rahat olabilirsiniz. E sana nasıl inanayım Musta Kamil? Geçmişte inandıktı da neler geldiydi başımıza? Geçmiş geçmişte kaldı komiser. Usta Kamil eskidendi. O öldü, bitti. Şimdi Kamil Usta oldum artık. Buyurun kağıtlar mı? Kağıtlar? Ne var? Mehmet'ten tahliye edilir. İyi hali görüldüğünden ötürü Mehmet'ten... Ooo, gözün aydın. Hadi geçmiş olsun. Sağ olun komiserim. Çok iyi be Kamil. Bunu senden ummazdım doğrusu. Aferin. Çocuklar siz dışarı çıkabilirsiniz. Korkacak bir şey yok. Peki efendim. Hadi arkadaşlar. Demek öyle ha? Seni böyle birden bahçede görünce donup kaldım. Allah Allah dedim. Bunun 20 yılı vardı. 8 yıl oldu. Aslına bakarsan aklıma kötü şeyler geldi. Kaçmış olabilirdim mesela. Tövbeler olsun efendim. Eski Kamil olsa yapardı dediğinizi ama ben... Şu işe bak. Kim derdi ki Usta Kamil, o büyük haydut... iyi hal ve davranıştan 8 yılda cezasını dolduracak... gelip karşımda böyle... tabiri caizse süt dökmüş kedi gibi... Kusura bakma. Rica ederim. Demek biz seninle 2 yılda her akşamüstü görüşeceğiz. Evet. Gelip size 2 yıl imza vereceğim. Şehir dışına çıkmayacağım. Hmm. Peki Kamil, ne iş yapmayı düşünüyorsun? Yine... Yok komiserim. Aklınıza geleni değil. Açlıktan ölsem yine yapmam. Hapishane fena gözümü korkuttu benim. Hmm. Hiçbir şeyden korkmayan ben şimdi resmen korkuyorum. Bunu açıkça da söylüyorum. Yani işte o kadar komiserim. Anlıyorum. Şimdi elimde mesleğim var. Eskiden Usta Kamil'dik, şimdi Kamil Usta olduk. Kamil Usta? Ya... Ben marangoz olduğumu söylüyorum ama herkes çok usta bir marangoz olduğumu söylüyor. İçerideyken kaymakamın, veterinerin, bütün ötekilerin marangozluk işlerini ben yapıyordum. Bak sen, neler de gelirmiş elinde. Ya, isterseniz hemen sizin masayla sandalyelerinizi de yenileyebilirim. Yok, ben memnunum onlardan. Siz bilirsiniz. Şimdilik ben kalkayım. Adresim burada yazılı. Tamam. Çok sevindim bu şekilde görüştüğümüze. Ne diyecektik? Kamil Usta mı? Kamil Usta, evet. Hı-hı. İyi günler. Bir dakika Kamil Usta. Bir şey soracaktım. Yani merak ettiğim için. Buyurun, sorun. 5 milyonu soracaktım. Gerçi dava bitti. Sen cezalandın ama 5 milyonu ne yaptığını söylemedin. Biz de bulamadık. Dediğim gibi komiserim, kanala attım. Evet, mahkemede de kanala attım demiştin. Şimdi de öyle söylüyorum. Evet, öyle söylüyorsun. Peki ne yapalım? Biz de kendimiz buluruz değil mi? Sizin göreviniz. Bir gün bulursak inşallah altından sen çıkmazsın. Çıkmam komiserim. Keşke anneme önceden haber verseydim. Bir mektup yazsaydım, deseydim ki, anne deseydim, gözün aydın, işte oğlun dönüyor. Birkaç gün sonra karşındayım anne. Sakın heyecanlanayım deme ha. Doğru, seninle bütün ilişkilerimi kesmiştim. Görüşmeye çıkmamıştım, mektuplarına cevap yazmamıştım. Bunu seni düşündüğüm için yapmıştım. Oradan hiç çıkamayacağımı düşünüyordum. Ama bak çıktım. Yakında karşında olacağım. Elini öpüp sana sarılacağım anne. Yanlış sokağıma girdim acaba. Bu 5-6 katlı apartmanlar yoktu bizim sokakta. Ama Nürvet sokağı. Tabela bu sokağı gösteriyor. İşte 7 numara. Ötekilerin arasına sıkışıp kalmış. 8 yıl önce onlarla aynı boydaydı. Parla bakalım kendine. Karşısında birdenbire beni görünce nasıl şaşıracak? Kimi aramıştınız? Adın ne senin? Elvan. Orada kimse oturmuyor ki. Kimi aramıştınız siz? Kimse oturmuyor mu? Evet. Eskiden Meseret teyze otururdu. Sonra öldü. Öldü? Sen kimi aramıştın amca? Cevap bile vermedi deli mini. Thank you. Dayı. Ne var? Ah Kamil. Kamil. Sus dayı filan deme bana. Hemen çık buradan, bir tanıyan olursa. Dayı. Sus diyorum sana, sus, tanıyacaklar seni. Varsın tanısınlar, kaçmadım ben. Şimdi komiserin yanından geliyorum. Dayı, anama ne oldu? Deme be, vay aslan yeğenim benim. Gel bir sarılayım sana ya. Demek getirip bitirdin cezanı ha. Ey millet, duyduk duymadık demeyin. Usta Kamil geldi. Dayı, anam. Şimdi bırak onu, hele geçmiş olsun. Bak herkes sana geçmiş olsun demeye geliyor. Onlara bak sen, onlara. Geçmiş olsun abi. Sağ ol, sağ ol. Kamil geçmiş olsun evladım. Sağ olun, sağ olun. Açın şu radyonun sesini, döküvereyim kurtlarım bakalım. Yeğenim geldi. İşte eviniz olduğu gibi duruyor. O günden beri kimseye el sürdürmedim. Annen en son neyi nerede bırakmışsa öylece duruyor her şey. Demek öldü garip. Sen gittikten 2 yıl sonra. Umudumuz kesilmişti artık. Görüşmeye geliyorduk, çıkmıyordun. Para gönderiyorduk, almıyordun. Mektuplara cevap vermiyordun. Üstüne üstlük ölmüşsün diye bir haber de yayıldı. Tabii dedikodu olduğunu biliyordum ben ama... Gel de ablama anlat bunu sen. Kadın anam. Ona zararımız dokunmasın derken... meğer en büyük zararı veriyormuşum. Niye öyle yaptın be Kamil? Niye arayıp sormalarımıza cevap vermedin? 2 satırcık bir yazı yazmadın. Niye? Hep sizleri düşündüğüm için dayı. 20 yılda bir düşün. 20 yıl beklenmez bir insan. İçeride beklemenin ne olduğunu öğrendim. Anam benim yüzümden çok felaketler gördü. Hiç değilse onu bekleme felaketine uğratmayayım dedim. O yaşta bir kadının oğlunun 20 yılını beklemesi kolay mı dayı? Sonra bir de ortada bulunmayan 5 milyon vardı. Sizle ilişkimi sürdürürsem başınızı ağrıtabilirlerdi. Artık orasını bilmeyeceğim. Ama durum bu. Neyse dayı. Şimdi ben buraları bir temizlerim. Her yan gıcır gıcır olur. Yok canım, birisine veririz 5-10 kuruş. Olmaz dayı, olmaz. Ben kendim yapacağım. Şu giriş kısmını da düzenledim mi, takımlarımı kurarım oraya. Oh. Takım mı? Ne takımı? Marangozluk takımlarım. Tabii sen bilmiyorsun dayı. Senin usta Kamil'in Kamil usta oldu da döndü. Ne diyorsun sen ya? Tabii. İstersen senin kahvenin sandalyelerinden, masalarından başlayayım ha. Pek bir eskimiş gibi geldiler bana da. Harika be Kamil. Harika. Çok güzel. Sende ekmek var bakıyorum. Şimdi inandın değil mi? Yani şimdi seni görmesem senden usta bir marangoz çıkacağına dünyada inanmazdım. İçeride bu işten ekmek yedim ben dayı. Aferin be, aferin vallahi. İlk işi ben veriyorum sana. Kahveme şöyle güzel güzel masalar yap. Kamil be. Geçen gün de soracaktım ama araya laf girdi. Gerçi sen de sormadın hiç. Neyi? Neydi o kızın adı ya? Hay Allah. 1 yıldır falan da uğramıyor. Adını da unuttum. Seni çok bekledi ama. Anana da çok yardım etti. Cenazesiyle baştan sona ilgilendi. İyi bir kıza benziyordu. Neydi onun adı ya? Neydi ya Allah aşkına? Melahat mı? Hı? Ha o ya. Ben de kafa kalmamış ki. Sen de unutmamışsın bakıyorum. Ben unuttum dayı. Hani ben diyordum ki hazır seni seven böyle biri varken iyi bir kıza benziyordu ya. Gerçi epey zamandır görmüyorum ama... Kimseyi istemiyorum dayı. Bir tek senin yüzünü görmeye dayanabiliyorum. Şimdilik yetiyor bu. Açıkçası dayı, geçmişteki hiçbir şeyle görüşüp konuşmak istemiyorum. Şey yani hani temiz kızdı. Cin gibiydi de ayrıca. Temiz. Cin gibi ha. Müfide. Ah, Şöyle demli bir çayı hak ettim. Kamil Usta! Kamil Usta! Vay dayı, gel bir çayımı iç. Seninki kadar güzel değildir ama. Bırak şimdi, sonra içeriz çayını. Kız seni bekliyor ya. Oraya mı geleyim yoksa o mu bize gelir diye soruyor. Sen bilir misin yerlerini? Kız? Görmek istemiyormuş dersin dayı. Dedim dayım. Demedim sanma ama dünyada olmaz, mutlaka göreceğim diyor. Ben de görmeyeceğim diyorum. İyi ya canım, bana ne kızıyorsun? Ben de gider söylerim görmek istemediğini. İnsanoğlu ne tuhaf. 8 yıl önce kalbim bir onun için çarpardı. Şimdi ise o dışarıda, biraz ötemde. Ve ben onu görmek istemiyorum. Fide. Bu isim şimdi kalbimi taş gibi yapıyor. Yine de gözlerini bir görmek isterdim. Eskisi gibi fıldır fıldır mı? Saçlarını yine kısa mı kesiyor? Uzun uzun kahkahalar atabiliyor mu? Madem o gelmedi, ben giderim dedim de geldim. Müfide. Hoş geldin Kamil Usta. Sana böyle diyorlarmış artık. Geçmiş olsun. Sağ ol. Çay içer misin? Ben içiyorum da. Nasıl içmem? Ama bir dakika, ben doldurayım. Ben doldururdum ama nasıl istersen. Şekersiz değil mi? Yok, iki şekerli. Şekerli? Hayret. Eskiden şekersiz içerdin sen. Öyleydi eskiden. Hal hatır sormak yok mu? Dışarının havasını alır almaz unuttum beni. Doğru değil. İçerisinin havasını solur solumaz unutmuştum seni. Bak bu doğru. Ne görüşmelere çıktın ne de mektuplarıma cevap verdin. Niye? Bilmem. Öyle işte. Neyse, neyse. Bunları konuşmak istemiyorum. Garip adamsın Kamil. Zaten beni çarpan hep bu tuhaflıkların oldu ya. Suçu üstlenmeyebilirdin. Dahası bizi ele verebilirdin. Öyle yapmadın. Her şeyi üstlendin. Ama bu sefer de bizle ilişkiyi kestin. Ben bir şey anlayamadım. Boş ver, her şeyi anladığımız için mi yapıyoruz sanki? Bunu da anlama, böyle kabul et. Sigara. Şükür ve teşekkür. Şair mi oldun? Mersi. Sana çocukların selamını söylemedim değil mi? Çocukların mı? Hepsi seni görmek için can atıyorlar ama onu görmeniz başımıza iş açabilir dedim. Yanlış demişsin. Nasıl? Gelip görseler miydi yani seni? Tam tersi, hiç kimseyle görüşmek konuşmak istemediğimi söyle. Böyle şakalar yapmakta da üstüne yoktur hani. Şaka yapmıyorum. Hem bu konuşma fazla uzadı. Kamil, seni nasıl sevdiğimi, seni nasıl beklediğimi. Dur, yaklaşma. Bak burası iş yeri. Ne çıkar? Nişanlım değil misin? Hayır, seni sevmiyorum ki. Yani sevmiyorum artık. Eskiden tabii sevmiştim ama şimdi. Demek öyle. Oysa ben buraya gelirken, bak ne getirmiştim sana. Ne? Al çekinme. Bir yüzük. Ne demek bu? İçeri girdiğinde sen parmağındaki yüzüğü çıkarıp attın. Ama ben atmadım. Düşündüm ki şimdi yeniden takmak istersin. Hayır. Bak Müfide, üzmek istemiyorum seni. Hatırımız var birbirimizin üstünde. Birlikte çok günler yaşadık. Acı tatlı, iyi kötü çok işler yaptık beraber. Hatta sevdik birbirimizi. Çok sevdik. Delicesine. Ama sonra ben hapse düştüm. Hayatla olan bütün ilgimi ister istemez kestim. 20 yıl bunları sürdüremezdim. Ama 8'inde çıktın işte. Çıktım. Ama bütün ilişkilerim kesik. Ve ben bunları yeniden kurmak istemiyorum. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Komiser bana hala o 5 milyonun peşinde olduklarını söyledi. Çok bulur. Aha, nasıl unuttum. Bak. Nedir bu? Para. Para olduğunu ben de görüyorum. Ne parası bu? 5 milyondan payına düşen. Çocuklar en büyük payı... Hiçbir şey duymak istemiyorum diyorum sana. Hepsi, her şey sizin olsun. Yeter ki beni hesaba katmayın artık. Ben yokum. Benim çalışmam gerek. Çalışmana gerek yok ki. Dönmemeye kararlı görünüyor. Hay Allah. Ben ne yaparım o zaman? Çocuklara karşı hep onun nüfuzunu kullandım. Şimdi gidip Kamil dönmüyor desem, onların katındaki yerim birden değişir. Usta Kamil'in nişanlısı olduğum için saygı gösteriyorlardı bana. Evet, evet öyle. Dönmesi gerekir Kamil. Döndürmem gerekir onu. Neyse, sakin kafayla düşünmeli bütün bunları. Çok dikkatli olmalıyım. Şey, bizim hakkımızda hiçbir şey merak etmiyor musun gerçekten? Ne yaptık, ne ettik şimdiye kadar? Hayır, etmiyorum. Benim konuşacak bir şeyim kalmadı artık. Peki, seni kızdırmak istemem. Şimdilik hoşça kal. Şimdilik mimdilik değil, bir daha görüşmemek üzere güle güle. Evet, 15 santim. Buradan kestimi boyları denk gelir. Kamil usta! Kamil usta! Buradayım, buradayım. İçeri girin. Oo, komiserim buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor işler? Çok iyiymiş ha, öyle duydum. Fena sayılmaz komiserim. Ama bu geliş, yani bir şey mi oldu? Yo, bir şey olmadı. Ama sen bir şey yaptıysan... Tövbeler olsun komiserim. O kadar ünlü duydum ki, herkes senin yaptığın işlerden söz ediyor. Sana bir de ben iş vereyim diye geldim. Size baştan söylemiştim komiserim. Merhaba Kamil usta. Duramadım, ben gene geldim. Ama yalnız değilsin galiba. Tanıştırayım. Müfide. Bu da komiser Cevat. Memnun oldum komiser bey. Ben Kamil'in eski nişanlısıyım. Ama artık benimle birlikte olmak istemiyor. Müfide. Bir nişanlın olduğunu bilmiyordum. Neyse, akşam bana uğradığında konuşuruz. Oldu mu? Hadi, iyi günler. Güle güle, güle güle komiserim. Ne yazık ki beni dinlemek zorundasın. Çocuklardan önemli bir haber getirdim sana. Çık dışarı. Çık diyorum sana, çık. Defol git. Hemen parlama öyle. Hayatın söz konusu. Hayatım mı? Hayatım. Hı, çocuklar senin aramıza dönmeni istiyorlar. Ayrılırsan... Bildiklerini yarın öbür gün koz olarak kullanabileceğini düşünüyorlar. Nasıl düşünebilirler bunu, nasıl? Onlara en küçük bir zararım dokunmayacağını her şeyi üstüme alarak kanıtlamadın mı? Bana kalırsa haklısın ama gel de anlat. Sonra senin öğrettiğin bir kuraldı bu. Ayrılan her zaman tehlikeli olur derdin. Benim silahım bana çevriliyor ha? Ama 8 yıldır konuşmadım. Bu tehlikeli olmayacağımı göstermez mi? Dur bakalım. Söylediğimi ciddiye alıyor gibi. Göstermiyor demek ki. Sonra konuşmamam gerekiyor zaten. Bilmez miyim senin böyle bir şey yapmayacağını? Sen çok iyi bir insansın Kamil. Hayır, iyi insan olduğumdan filan değil. Rica ederim. Bu alçak gönüllüğümü bile gösteriyor ki. Hayır diyorum sana, duymuyor musun? Bunun benim iyi olmamla bir ilişkisi yok. Yeniden hapse girmeyi göze alamıyorum, hepsi bu. Hapse girmek mi? Ne ilgisi var? Ne ilgisi varmış? Onlar da senin kadar düşünebiliyorlardır. Bak şimdi, kafalarına şunu iyi sok. Ben konuşmam. Niye konuşmam? Hapse girmekten korktuğum için. Çünkü anlatacağım her olayda en başta ben varım. Böyle bir şey kendimi ele vermem demektir. Aradan yıllar geçmiş olsa da bu böyle. Bak şu halime. Ne görüyorsun? Titriyorsun sen. Evet, korkudan titriyorum. Hapse girmekten korkuyorum. Böyle bir adam değil konuşmak. Dudağını kıpırdatabilir mi acaba ha? Israr etmeliyim. Nerede onlarda bunları düşünecek kafa? Ne olacak peki? Bunu, yapmayı düşünüyorlar yani. Bunu ben söylemek istemem. Sustururlar. Bu mu söylemek istediğin? Evet. Evet, sustururlar. Ama bunun da tedbirini aldım. Tedbirini mi aldın? Evet. Eğer kılıma dokunurlarsa bütün bildiklerim polisin eline geçecektir, haberleri olsun. Allah kahretsin. Eski kurt yapar mı yapar bunu? Ben bilmez miyim adamlar mı? Bütün ihtimalleri düşünüp her biri için ne olur ne olmaz diye tedbir aldım. Dediğim gibi, ya siz beni ben sizi unutur köşelerimizde yaşamaya devam ederiz, ya da hep birlikte mahvoluruz. Seçme hakkı da sizin. Sizin ne demek canım? Ben hep senin yanındayım. Neyse işte. Şimdi onu tartışacak değiliz. Sen söylediklerimi tek tek söyle eski arkadaşlarımıza. Allah kahretsin, tutturamadım. Yutmadım lafımı. Ama olamaz. Olmaması gerekiyor. O Selim değil mi? Merhaba abi. Atla hadi. Konuşmuyorsun abla. Yoksa Kamil abi mi? Evet öyle. Aramıza dönmek istemiyor. Yeniden hapse düşmekten korkuyor. Hem de tir tir titreyerek. Ama onun dönmemesi bizim çocukların üstündeki nüfuzumuzu kaybetmemiz demektir. Sen ne diyorsun abla? Hep oyalıyoruz. Kamil abi yeni çıktı. Görüşmemiz sakıncalıdır diye aramıza katılmıyor diyoruz. Ama onlar da aptal değiller ki. Fark etmedin mi sanıyorsun? Telaşım da bu yüzden zaten. Biliyor musun Selim? Bu Kamil'i yola getirmek için neler düşünüyorum neler. Ne gibi abla? Bilmiyorum, daha karar vermiş değilim ama her şeyi göze alacağım. Her şeyi. Keşke içeriden çıkmasaydı. Hiç değilse biz çocuklara hesap vermek zorunda kalmazdık. Kamil böyle istiyor dedim mi tamamdı. Çıktı bir kere. Laf mı söyledin Selim? Çıktığını ben de biliyorum. Şuradan tutar mısın dayı? Oradan değil, oradan değil. Aa, öyle bağırmaya gelemem bak. Hem sen kendini bir çırak tutsa niye edersin artık? Ne zaman seni bir göreyim diye gelsem hemen beni işin başına geçiyorsun ya. Kusura bakma dayı. Şunun ucunu bir dakika tut. Nasıl yani? Böyle mi? İşte böyle. Ha, oldu dur. Kamil amca, Kamil amca. Ne var küçük arkadaş? Bu çocuk var ya. Evet, evet görüyorum. Bunun hiç çocuk kitabı yokmuş. Almak istiyormuş ama. Anladım. Alın şu parayı. Ama kitabı okuduktan sonra gelip bana hikayesini anlatacaksınız, tamam mı? Tamam Kamil amca. Hadi gidelim. Sağ ol Kamil amca. Bakıyorum çocuklar seni çok seviyor. Şimdilik en iyi arkadaşlarım onlar. Neyse ben gidiyorum dayım. Hadi sana kolay gelsin. Dayı bir dakika. Bir dakika. Masanın şu ayağını da bir tutuversene. Hayda. Hemen çakarım. Olur. Olmaz desek ne olacak? Elimiz mahkum. Hadi bakalım. Şöyle mi tutayım? Dur ya. Merhaba Kamil usta. Merhaba dayı. Merhaba. Niye geldin? Kara kaşın kara gözün için değil. Hemen konuşmamız lazım. Allah'ım, konuş bakalım. Yalnız konuşmalıyız. Ben zaten gidiyordum canım. Senin gitmene gerek yok dayı. Biz çıkar yukarıda da konuşuruz. Zaten iki dakikada biter işimiz. Çıkalım mı Kamil usta? Ne var acaba aralarında? Kabahat Kamil'i canım. Böyle iyi kısmet her zaman çıkmaz insanın karşısına. Mümkün değil, olmaz. Şimdiye kadar çocukları bir arada tutan şey senin varlığındı. Onların bana saygısı senin nişanlın olmamdı. Şimdi kalkıp Kamil bu işleri bırakıyor artık desem bana karşı davranışları ne olur? Bunu benden iyi bilirsin. Saat 5:30. 5 dakikam var. 5 dakika içinde alevlendirmeliyim onu. Çocuklar yerlerini almışlardır sanırım. Olabilir. Ama sizinle herhangi bir ilişkim olmadığına göre bu anlattığın şeyde beni ilgilendirecek bir durum görmüyorum. Beni ilgilendiren bir durum var ama. Varsa gerekeni yaparsın. Gerekeni yapmam ancak senin yanımda olmana bağlı. Sen yanımda değilsen ben mahvolmuşum demektir. Ey Allah'ım, ey Allah'ım, dön dolaş yine aynı noktaya gel. 3 dakikam kaldı. Seni çok seviyorum Kamil. Senden ayrı yaşayamam. Bunu bana reva görme. Görürsen. Evet, görürsem. Bunu sana pahalıya ödetirim. Yok canım, ne yaparsın ki? En çok korktuğun şeyi başına getiririm. Seni tekrar içeriye tıktırırım. İçeri? Böyle soğuk şakalar yapma. Tüylerim ayağa kalktı. Son bir dakika. Evet. Bana evet mi diyorsun, hayır mı? Sayıklıyorsun sen. Çok ciddiyim Kamil. Bana evet demezsen şimdi buradan intihar edeceğim. Olay da senin üstüne kalacak. Aşağıda da bir görgü tanığı var. Dayım mı? İntihar ha? Şimdi de komik olmaya başladın. İşte ben çıkıyorum. Ne yapacaksan yap bakalım. Kamil, yapma bunu bana. Tam sırası. Görürsün sen şimdi. Allah, nereye koydum ben bunu? İşte burada. Ne? Olamaz. Olamaz. Gerçekten de intihar etti. Hayır. Hayır. Onu ben öldürmedim. Onu ben öldürmedim. Kamil, ne oldu? Niye o tabanca sesi? Hayır. Hayır, onu ben öldürmedim. Mahvoldum. Mahvoldum. Dur Kamil, ne oldu yeğenim? Gitti. Niye o silah sesi? Aman Allah'ım, kız ölmüş. Yüzü gözü kan içinde. Çocuklar duyuyor musunuz beni? Kamil şimdi fırladı evden. Sağdan birinci sokağa daldı. Bu demektir ki abla intiharını gerçekleştirdi. Alo? Ha evet. Siz sokağın sonunda Kamil abinin karşısına tesadüfen çıkın. Bana da durumu sık sık haber verin. Telefon başındayım. Tamam mı? Alo? Aman falso yapmayın ha. Kapatıyorum. Merhaba, ben komiser, buyurun. Ne dediniz? Cinayet mi? Kim dediniz? Kim? Kamil. Kamil ha? Eminsiniz? Kendi evinde ha? Tamam, ekip gönderiyorum. Kimse yaklaşmasın eve, hiçbir şeye dokunulmasın. Ekrem! Ekrem! Mahvoldum. Nasıl yapar bunu bana? Nasıl kıyar canına? İnanamıyorum. Yoksa rüya mıydı? Ama hayır. Ben dışarı çıktım. Sonra silah sesi. Geri döndüm, kapıyı açıp baktım. Uzanmıştı yere. Yüzü kan içindeydi. Bir elinde tabanca vardı. Bunu yapabileceğini hiç, ama hiç tahmin etmiyordum. Bütün suç bende. Onunla görüşmeme kararımı niye uygulamadım? Niye gevşek davrandım? Evet, ben Selim. Buldunuz mu Kamil abi? Bulamadınız mı? Ayaksız şeytan. 40 saat sokağın sonunda onun gelmesi beklenir mi be? 5 dakika içinde gelmemişse başka bir sokağa sapmış demektir. Niye bana haber vermediniz? Ne iş bilmez adamlarsınız ya. Onu bizden önce komiser bulursa yandığımızın resmidir. Çabuk buraya gelin. Nereye gidebileceğini konuşup bütün şehri aramaya çıkacağız. İşe bak sen. Kaş yapalım derken göz çıkartıyor muyuz? Kimseye derdimi anlatamam. Olayın tek şahidi dayım. Onun bildikleri de benim işime yaramaz. İntihar ettiğine kimseyi inandıramam. Kimse inanmaz bana. Alo, ben komiser. Komiserim. Ha, sen misin Ekrem? Ne var, ne oldu? Komiserim, karışık bir iş. Nasıl? Cinayet var ama ölenle öldüren ortada yok. Bana bak, sen sarhoş değilsin değil mi? Haddim be komiserim, doğruyu söylüyorum. Yerde epeyce kan var. Bu kadar kanı akan insanın yaşıyor olması bir mucize ama kanı akan kişi ortada yok. Daha doğrusu bir kadınmış bu. Peki görgü tanığı var mı? Kamil'in dayısı var. Yukarıda olay meydana geldiğinde o aşağıdaymış. Ha. Dayısını buraya gönderin. Kanı da tahlile götürün. Olay hangi saatte meydana gelmiş öğrenin bakalım. Tamam komiserim. Herkes indi. Burası son durak. Neresi burası? Sanki çok önemli neresi oldu. Şu parkta oturup sakin kafayla ne yapacağımı bir düşüneyim. Şimdi komiser duymuştur olanları. Belki de çok şaşırmıştır. Önce inanmamış. O böyle bir şey yapmaz demiştir belki. Ama sonra yapar. Huy çıkmaz can çıkmayınca demiştir. Ne büyük bir yorgunluk var üzerimde. Oysa hayata yeni alışmaya bağlanmaya başlamıştım. Ne olacak şimdi? Muzlu, şekerli, naneli, haydi ciklet bunlar. Balonlusu da var. Hey cikletçi. Evet amca, hangisinden istersin? Gel bakalım. Bugün kaç tane sattın? Dün çok sattım ama bugün 10 tane, çok az. Otur bakalım şuraya otur. Amca benimle dalga geçme, alacaksan al, almayacaksan benim dolaşmam lazım. Daha yövmiyemi çıkartamadım. Ne çabuk öfkelendin arkadaş. Sana almayacağım demedim ki. Otur hele, otur. Peki. Kazandığın bu parayla ne yapacaksın? Bu parayla mı? Hı. Basketbol topu alıp basket oynayacağız. Mahalledeki bütün çocuklar ortak para toplayacağız. Aligil'in evinin önüne de basket direği dikeceğiz. En uygun yer orası. Bir hafta daha ciklet sattın mı tamamdır. Ben de zamanında ciklet sattım. Ama elime geçen para defter almaya yetmemişti. O zaman ne yaptım? Aşırdım defteri. Dükkan sahibinin haberi olmamıştı. O zaman kendi kendime ah dedim. Kimsenin haberi olmadan almak ne kadar kolaymış. Başladım başka şeyler aşırmaya. Bu bende giderek alışkanlık haline geldi. En ucuz, en pratik yoldu benim için. Böyle böyle işi büyütmeye, yanıma benim gibi delikanlıları toplamaya başladım. Niye konuşmuyorsun, yüzüme bakıyorsun öyle? Dalmışım da. Sende iş yokmuş be. Hem çağırıyorsun hem de almıyorsun. Alo, evet ben Selim. Ne oldu? Bulamadın mı? Hiç konuşma, kapat telefonu, aramaya devam. Evet ben Selim. Sen de mi bulamadın? Hemen kapat telefonu, aramaya devam. Bulamazsak yandık, bittik, mahvolduk demektir. Alo, evet ben Selim. Ne? Nerede buldun? İzini buldun. Neyse, o bile büyük başarı. Trene binmiş, güzel. Güzel ama nereye gitmiş olabilir? Tamam, ben ötekilerini bulup tren hattına göndereyim. Bulamazsak abla çok kızacak. Evet, ben komiser. Komiserim, Kamil'i bulduk. Hah, çok güzel. Nerede şimdi? Karşımızdaki parkta ciklet satan bir çocukla konuşuyor. Ne yapalım? Ha, fark ettirmeden yanına yaklaşıp kıskıvrak yakalamaya çalışın. Aman dikkatli olun, yanında silah bulunabilir. Ya da dur, siz acele etmeyin. Ben hemen takviye gönderiyorum. Bekliyoruz, tamam. Şimdi kaç tane cikletin var senin? 10'unu sattım. 496. Tamam. Hepsini alıyorum. Al bakalım paranı. Ne yapıyorsun sen amca? Dalga geçme benimle. Rica ederim, gayet ciddiyim. Hadi bakalım, ver cikletlerimi, al paranı. Peki ama ne yapacaksın bu kadar cikleti? Ne yapacağım? Buldum. Sana satarım. Ama ben... Yarı fiyatına, ne dersin? Yarı fiyatına? Evet, yarı fiyatına. Aldım gitti, ver o zaman. Al o zaman. Harika, hiç böyle alışveriş yapmamıştım. Dur. Deminki fiyata geri almak istiyorum cikletleri. Deminki fiyata, tamam satarım. Yaşa, al paranı, ver cikletlerimi. Yaşasın, al cikletlerini, ver paramı. Ya demedim mi sana benim gibi müşteri bulamazsın diye? Kıpırdama Kamil, eller yukarı. Siz ha? Çocuğu çekin kenara, üstündekini ver. Üstümde hiçbir şey yok. Beni kollayın çocuklar, arayacağım. Gerçekten de yok. Hadi gidelim. Bir dakika, şu cikletleri satayım çocuğa. Arkadaş, yarı fiyatını alır mısın bu cikletleri? İstiyorsan alayım. İstiyorum ya. Peki, o zaman al paranı. Boş ver. Benim paraya ihtiyacım yok. Yalnız her maçta benim için birkaç sayı yaparsan sevinirim. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Nereye gidiyorsun? Boş ver. Öğrenme daha iyi. Evet. Buldunuz mu? Aferin size. Ne? Polis sizden önce mi davrandı? Yakalayıp götürdüler ha? Yazıklar olsun size. İşte şimdi Kamil her şeyi anlatır. Herkes kendine saklanacak delik arasın artık. Bu kadar da beceriksiz olunmaz ki canım. Hemen ablaya haber vermeliyim. Evet Kamil Usta. Bütün bu olup bitenler için ne diyorsun? Her şey bitti. Niye yaptı bunu Müfide? Niye? Her şeyi anlatmalıyım artık. Seni dinliyorum Kamil Usta. Susmanın bir faydası yok. Onu ben öldürmedim. Peki kim öldürdü dersin? Kendisi. Kendisini kendi öldürdü. İnanmıyorsunuz bana değil mi? Nasıl inanayım sana? Kendi kendini öldüren biri cesedini ortadan kaldırabilir mi? Anlamadım. Anlamazlıktan gelme şimdi. Ortada kandan başka bir şey yok. Ceset kanatları buçmuş. Rica ederim komiserim, dalga geçmeyin benimle. Asıl sen benimle dalga geçme Kamil Usta. Cesedi ne yaptın? Cesedi? Ona dokunmadım bile. Kapıdan baktığımda kanlar içinde yerde yatıyordu. Fırlayıp çıktım dışarı. Zaten intihar ettiğinde de ben dışarıdaydım. Şey, yani şimdi ceset yok mu ortada? Ha şunu bileydin. Demek ceset yok. Bunda bir iş var ama. Yoksa düşünemiyorum ki. Karma karışık kafam. Dur bakayım, yeni baştan toparlayayım. Abla, abla. Buldunuz mu? Kamil bulundu. Çok iyi. Bak şimdi ne yapacağız? Ama abla biz değil, onlar yakalamış. Ne? Mahvolduk desene. Aptal herifler. Her şeyin onu bulmamıza bağlı olduğunu bilmiyor muyuz? Söyledik abla, söyledik ama ne olacak şimdi? Düşünüyoruz değil mi? Kamil her şeyi anlatacaktır şimdi. Ama dur, anlatmamış da olabilir. Beni karşısında görürse, olaydan sıyrıldığını anlarsa, ben komisere gidiyorum. Evet, ben komiser. Ben Ekrem komiserim. Hı. Kanı tahlile götürmüştüm ya. Evet. O kan değil, boyaymış komiserim. Sen ne söylediğinin farkında mısın Ekrem? Tahlil sonucunu söylüyorum komiserim. Peki, tamam. Kamil, şu olayı bana baştan anlatır mısın? Olayı mı? Her şeyi anlatsam mı acaba? Anlatırsam ne olur, anlatmasam ne olur? Kafam karmakarışık. Kafam karmakarışık, biraz düşünmem lazım. Peki, düşünebilirsin. Gelin. İyi günler komiser bey. Merhaba Kamil. Müfide, ölmemişsin, sapa sağlamsın. Siz? Evet, ben cinayetin tek tanığı. Bütün bunlar ne demek oluyor canım? Cinayet deniyor, ortada ceset yok. Sonra ceset canlı olarak karşıma çıkıyor. Kanı tahlile gönderiyoruz, boya olduğu ortaya çıkıyor. Kim açıklayacak bana bunları? Boya ha? Çok iyi. Kamil hiçbir şey açıklamamış. Tam zamanında yetiştim. Ben efendim her şeyi açıklayacağım. Buyurun açıklayın efendim. Efendim biliyorsunuz ben Kamil'in eski nişanlısıyım. Evet biliyoruz onu. Kamil hapisten çıktıktan sonra beni istemedi. Oysa ben kendisini çok seviyordum. Gene benimle olması için yalvardım, yakardım, olmadı. Kendisine blöf yapmak istedim, korkutmak istedim. Ben intihar ederim, sen de o çok korktuğun yer hapishaneye dönersin diye. Bunun için bir plan hazırladım. Bildiğiniz gibi de uyguladım. Kapıdan bakıp da beni kanlar içinde görünce fırlayıp gitti. Sonra dayısı gelip baktı ama o da kapıda. Herkes gidince ben de kalkıp kaçtım. Aptallık işte. Cezama razıyım. Yalnız bir ricam var. Kendisiyle böyle bir iki dakika baş başa kalabilir miyiz? Peki. Ama yine çocuğun başını derde sokmamak şartıyla. Sokma, merak etmeyin. Senden özür dilemek istiyorum Kamil. Şu andan itibaren senden hiçbir şey istemiyorum. Seni hiçbir şeye zorlamıyorum. Anlıyor musun? Ben de her şeyi bırakıyorum. Bizi ele vermediğin için teşekkür ederim. Seni çok üzdüm. Ecel terleri döktürdüm değil mi? Şu anda hiçbir şey umurumda değil. Kabus dolu bir rüyadan uyandım. Ah, dünya varmış diyorum. Artık seni rahatsız etmeyeceğimden emin olabilirsin. Ben hazırım komiser bey. Evet. Artık ben gidebilir miyim komiser bey? Tabii, tabii gidebilirsin Kamil Usta. Zaten senin artık böyle bir şey yapmayacağından emindim. Yine de geçmiş olsun. Güle güle. Sağ olun komiser bey. Güle güle. Şimdi gelelim size küçük hanım. Kamil Usta adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Süleyman Bulut, yöneten Metin Çoban, efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Kamil Usta Burçin Oraloğlu,